นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังพระพุทธรูปเนี่ยถือว่าเป็นองค์แทนพระรูปของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาของเราดังนั้นพุทธศาสนิกชนทุกครัวเรือนจะมีพระพุทธรูปไว้นอบน้อมกราบไหว้สักการะบูชาทั้งสิ้นอภินิหารอันเนื่องมาจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปมีปรากฏให้ได้ประจักษ์มาแล้วมากมายสำหรับคนที่นับถือศาสนาอื่นๆก็มักจะไม่เชื่อว่าพระพุทธรูปมีความศักดิ์สิทธิ์และแสดงอภินิหารได้จริงๆแต่เมื่อได้พบเห็นอภินิหารของพระพุทธรูปก็ย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาวะที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นความอัศจรรย์เป็นสิ่งเหลือเชื่อซึ่งไม่อาจอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางตรรกวิทยาเรื่องราวอภินิหารของพระพุทธรูปที่จะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับเป็นเรื่องมหัศจรรย์และปรากฏหลักฐานต่อสายตาของประชาชนนับร้อยนับพันคนเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อ50กว่าปีล่วงมาแล้วที่สะพานเหลืองเขตปทุมวันกรุงเทพเกิดเพลิงไหม้ย่านชุมชนแออัดเคหสถานบ้านเรือนสมัยนั้นเป็นเรือนไม้แทบทั้งสิ้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็วประกอบกับหน่วยดับเพลิงยังไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยการดับเพลิงก็เลยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรผลของเพลิงไหม้ครั้งนั้นทำให้บ้านเรือนประชาชนกลายเป็นเท่าฐานไปเป็นจำนวนมากพื้นที่ซึ่งเคยเป็นมีบ้านเรือนหนาแน่นก็กลายเป็นที่ว่างเห็นแต่ซากไฟไหม้กายระกะกองเป็นเท่าฐานอยู่แต่มีบ้านไม้หลังหนึ่งยังตั้งตระหง่านอยู่หลังเดียวท่ามกลางซากไฟไหม้อย่างน่าเหลือเชื่อสภาพของบ้านหลังดังกล่าวนั้นมีร่องรอยว่าตกอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงอันร้อนแรงคือฝาไม้รอบด้านนี่ดำเกรียมด้วยขมเหลาควันแต่ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวบ้านถูกไฟไหม้เสียหายนี่คือสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ในเมื่อบ้านหลังนี้ตกอยู่ท่ามกลางทะเลเพลิงซึ่งโหมไหม้รอบด้านบ้านเรือนโดยรอบถูกไฟเผาผลาญจนหมดสิ้นทุกหลังแต่เหตุไฉนบ้านหลังนี้จึงไม่ได้รับอันตรายจากอัคคีภัยเป็นเรื่องเหลือเชื่อและไม่น่าจะเป็นไปได้จากการสอบถามเจ้าของบ้านก็ได้ความว่าเขามีพระพุทธรูปโบราณองค์หนึ่งประดิษฐานไว้ในห้องพระทุกคนในครอบครัวกราบไหว้สักการะบูชาด้วยความเคารพเจ้าของบ้านเชื่อว่าด้วยอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวช่วยปกป้องคุ้มครองบ้านให้รอดพ้นจากการถูกเพลิงไหม้ในครั้งนี้มีฝรั่งทำงานอยู่แถวสีลมมาเห็นบ้านหลังนี้ที่รอดจากการถูกไฟไหม้อย่างไม่น่าเป็นไปได้ถึงกับพูดไม่ออกจะไม่เชื่อว่าเป็นอภินิหารมหัศจรรย์ก็ไม่ได้เพราะเห็นอยู่กับตาตัวเองถ้าจะหาเหตุผลอื่นทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายว่าทำไมบ้านหลังที่ว่านี้จึงไม่ไหม้ไฟก็หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้มีอีกครั้งหนึ่งที่อภินิหารของพุทธรูปแสดงความมหัศจรรย์ให้ปรากฏหลังจากเกิดเพลิงไหม้ที่สะพานเหลืองไม่กี่ปีได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นอีกที่ตรอกวัดสามง่ามหรือวัดชำนิหัตถการเชิงสะพานกษัตริย์ศึกเขตปทุมวันบ้านของร้อยเอกหลวงอายุทธประดิษฐ์ท่านก็อยู่ในตรอกนี้ด้วยและอยู่ในอาณาบริเวณซึ่งพระเพลิงได้ลุกลามไปถึงบ้านของหลวงอายุทธประดิษฐ์นี่เป็นบ้านไม้เก่าสองชั้นเมื่อไฟลามมาถึงก็ย่อมจะถูกเผาผลาญไปด้วยขณะที่เกิดไฟไหม้ไฟก็โหมเข้ามาถึงสามด้านบ้านเรือนซึ่งอยู่ใกล้ๆกันทั้งสามด้านนี่วอดวายไปในเปลวเพลิงส่วนบ้านของหลวงอายุประดิษฐ์นี่ถูกความร้อนสาดเข้ามาจนฝาบ้านทั้งสามด้านนี่มีควันคลุ้งตลบไปหมดไม้ฝานี่ถึงกระกรอบเกรียมแต่ว่าเปลวไฟที่ลามเลียมาถึงกลับไม่ลุกไหม้กระทั่งเจ้าพนักงานดับเพลิงสามารถดับเพลิงลงได้ในที่สุดปรากฏว่าบ้านของร้อยเอกหลวงอายุประดิษฐ์ไม่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ครั้งนี้แต่อย่างใดเพียงแต่ฝาไม้ทั้งสามด้านเกรียมไปเท่านั้นเองเหตุที่บ้านของร้อยเอกหลวงอายุประดิษฐ์รอดพ้นจากอัค

ที่ไหนได้ลาดตระเวนออกเดินทางไปได้ไม่ทันค่ำก็กระหืดกระหอบกลับมารายงานว่าข้าศึกมีกำลังประมาณ100กำลังเคลื่อนที่ตามเส้นทางนั้นจะเข้าตีซี่โครงของม.1004อยู่แล้วฝ่ายเราจึงเตรียมวางยามคอยเหตุและวางกำลังขุดหลุมตั้งปืนกลกันกุลหนและสั่งให้ชาวบ้านเปียงหลวงอพยพไปให้พ้นย่านกระสุนการเตรียมการกว่าจะแล้วเสร็จก็ตกถึง5 ทุ่มไม่ทันหายเหนื่อยยามคอยเหตุก็ให้สัญญาณด้วยการยิงปืนขึ้น2 นัดและภายใน1 นาทีต่อมาเสียงกระสุนปืนเล็กปืนกลลูกระเบิดยิงและลูกระเบิดขว้างก็ดังกลบไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครคืนอันมืดสนิทดูเหมือนจะสว่างด้วยประกายไฟจากปากกระบอกปืนของทั้ง2 ฝ่ายราว2 ชั่วโมงต่อมาเสียงแตรทั้งฝ่ายข้าศึกก็ดังขึ้นและเสียงปืนสงบลงโดยข้าศึกเป็นฝ่ายถอยทิ้งศพและเฉลยไว้ตามสมควรฝ่ายเราบาดเจ็บถูกยิงที่เท้าเพียง1 คนม้าตาย1 ตัวม้าตัวนี้เป็นม้าผ่านมีสีขาวอยู่ด้วยในเวลากลางคืนจึงเห็นได้ง่ายแล้วก็ถูกยิงได้ง่ายปรากฏว่าถูกยิงสะพรุนไปทั้งตัวการที่ม.1004รอดตัวมาได้เช่นนี้ท่านคิดว่าเป็นโชคชะตาหรือความรอบคอบของผู้บังคับกองพันอย่างไรก็ดีการรอดตัวของม.1004ครั้งนี้ท่านผู้บังคับกองพันกล่าวว่าเป็นเพราะอภินิหารของพระพุทธรูปสำริดชำรุดองค์นั้นซึ่งได้พบในป่าแล้วก็นำมาตั้งเป็นประธานในการสวดมนต์ก่อนนอนประจำวันณค่ายพักบ้านเปียงหลวงพระพุทธรูปองค์นี้เองที่ดลใจให้ท่านผู้บังคับกองพันสนใจเส้นทางที่ข้าศึกจะเข้ามาจึงได้จัดส่งหมู่ลาดตระเวนออกไปหลังจากถูกโจมตีครั้งนั้นแล้วก็ได้มีการทำพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เอิกเกริกน้ำที่สงพระพุทธรูปนั้นทหารต่างคนต่างก็รองเอามาเป็นน้ำพระพุทธมนต์ประพรมเพื่อสวัสดิมงคลบางคนก็แคะเอาดินที่ติดอยู่ใต้ฐานองค์พระนำติดตัวไปเป็นเครื่องรางของขลังต่อมาข้าศึกโจมตีฐานที่ตั้งบ้านเปียงหลวงอีกหลายครั้งแต่ทหารในม.1004ก็แคล้วคลาดไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดก็ยิ่งทำให้ทหารเพิ่มความเคารพนับถือในพระพุทธรูปองค์นี้ยิ่งขึ้นและเนื่องจากพระพุทธรูปองค์นี้ชำรุดหลายแห่งพวกทหารม.1004จึงได้บริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อยได้600 บาทให้นายทหารฝ่ายการเงินนำพระพุทธรูปมาซ่อมแซมบูรณะที่กรุงเทพแต่ไม่มีใครสนใจติดตามกระทั่งสงครามสงบพันโทประพันธ์ย้ายจากม.1004จึงได้ตามไปหาพระพุทธรูปองค์นี้และทำการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จสมบูรณ์งดงามจากนั้นก็นำไปสักการะบูชาที่บ้านเป็นที่น่าสังเกตว่าพันโทประพันธ์เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจนได้รับยศพลเอกก่อนเกษียณอายุราชการครอบครัวของท่านมีความเคารพนับถือพระพุทธรูปองค์นี้สืบเนื่องต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับพระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธปฏิมากรนะท่านผู้ฟังเป็นรูปสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาหลังจากที่ท่านปรินิพพานล่วงเลยมานานแล้วนะครับวิธีการสร้างพระพุทธรูปนี่ไม่ใช่นึกจะปั้นก็ปั้นทำก็ทำนะครับต้องมีลักษณะคือลักษณะมหาบุรุษ32 ประการที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ลักษณะไม่ใช่การทำให้เหมือนองค์พระพุทธเจ้าแต่ว่าสร้างขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อสักการะบูชาแทนพระองค์เพื่อจะน้อมใจให้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ตลอดจนเป็นสิ่งจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไปตราบใดที่ยังปรากฏมีพระพุทธรูปอยู่ก็หมายถึงว่าพระรัตนตรัยอันเป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยยังคงบริบูรณ์เป็นเครื่องสร้างศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปให้เกิดความเลื่อมใสที่จะทนุบำรุงศาสนาก็คิดประดิษฐ์เป็นพระพุทธรูปปางต่างๆคือเอาพระพุทธจริยาวัดคือการบำเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้าซึ่งประกอบด้วยการบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกการบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติการบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะทรงเป็นพระบรมศาสดาในแต่ละตอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงให้ปรากฏในแต่ละสมัย ในพุทธประวัติเนี่ยนะครับเขาก็เอามากำหนดในอิริยาบถต่างๆยืนก็มีเดินก็มีอย่างพระยืนก็ที่วัดอินบางขุนพรหมเนี่ยยืนเฉยๆหรือว่าหลวงพ่อบรรแหลมเนี่ยยืนเฉยๆเดินเดินก็มีพระปางลีลาปางลีลาที่พุทธมณฑลนครปฐมนะครับนั่งนั่งนี่เยอะพระนั่งสมาธินี่เยอะแล้วก็นอนเช่นพระพุทธสายาทวัดป่าโมกพระพุทธสายาทวัดพระนอนจักรีนะอันนี้เป็นปางนอนทั้งหมดพระพุทธเจ้านี่ก็มี66ปางนะครับที่ทำกันมาแล้วนะก็สร้างขึ้นที่นี้ชื่อนะชื่อของพระพุทธรูปแต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันล่ะครับเขาเฉลิมพระนามตามพระนามพระพุทธเจ้าเช่นเวลาเราเรียกพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็เรียกชื่อท่านนามท่านต่างๆเช่นพระพุทธโลกนาถพระพุทธโคดมพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาพระพุทธตรีโลกเชษนะอันนี้ก็มีความหมายคือเป็นชื่อแท้ๆของพระพุทธเจ้าก็เอามาขนานนามพระพุทธรูปปางต่างๆที่สร้างกันขึ้นมาสองเฉลิมพระนามตามลักษณะลักษณะของวัตถุที่จัดสร้างเป็นพระพุทธรูปเช่นพระเจ้าเก้าตื้อวัดสวนดอกเชียงใหม่ทำด้วยทองหนักถึง9ตื้อตื้อนี่เท่ากับ 1,000 กิโลกรัมนะครับตันนึงพระเจ้า9ตันเนี่ยแล้วก็พระพุทธเจ้า9ตื้อเนี่ยท่านเอามาต่อกันนะครับเป็นองค์เนี่ยต้องใช้ทั้งหมด9ท่อนด้วยกันนะหรือว่าพระเจ้าล้านทองวัดพระเจ้าล้านทองเชียงรายนี่ใช้ทองหนักถึง1ล้านทอง10หาบคือ 1,000 ชั่งนะพระแก่นจันทร์ก็สร้างจากไม้แก่นจันทร์พระแก้วมรกตก็สร้างจากหยกสีเขียวมรกตพระแก้วดอนเต้าลำปางก็สร้างจากหยกสีเขียวเข้มนะหลวงพ่อศิลาที่สุโขทัยอันนี้ก็สลักจากหินนะหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรอันนี้ก็สร้างจากโลหะทองคำทั้งองค์นะอันนี้คือขนานนามตามวัสดุที่สร้างสองแล้วนะสามเฉลิมพระนามตามลักษณะเด่นบางประการของพระพุทธรูปองค์นั้นเช่นพระอัฏฐารถอัฏฐารถนี่พระสูง18ศอกนะครับพระเจ้าแข้งคมพระเจ้าแข้งคมนี่อยู่ที่วัดศรีเกิดเชียงใหม่คือหน้าแข้งทั้งสองข้างของพุทธรูปนี่เป็นสันคมนะก็เรียกพระเจ้าแข้งคมเพราะช่างเขาทำมาอย่างนั้นหรือไม่งั้นก็ตั้งตามขนาดของพระพุทธรูปเช่นหลวงพ่อโตถ้าองค์ใหญ่ๆนะมักจะเรียกหลวงพ่อโตทั้งนั้นนะหรือว่าตามสีของโลหะเช่นหลวงพ่อดำบางทีก็เอาสีไปทาแล้วบอกหลวงพ่อขาวเป็นพุทธรูปปูนปั้นทาสีขาวเป็นต้น 4. เฉลิมพระนามตามเทคนิคหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการสร้างเช่นพระเหลือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกรัชกาลที่4ท่านเฉลิมพระนามให้เป็นมงคลว่าพระเสสันตะปฏิมากรหมายถึงพระที่หล่อจากเศษทองที่เหลือจากการหล่อพระพุทธชินราชแล้วหล่อพระพุทธชินสีแล้วพระศรีศาสดาแล้วก็เอามาสร้างแต่ว่าชาวบ้านเขาคงเรียกว่าพระเหลืออยู่ดีพระพวยอันนี้วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชที่หน้าฐานบัวนี้มีพวยน้ำยื่นออกมาเมื่อสงน้ำพระน้ำจะไหลออกมาตามพวยเขาก็เรียกพระพวยหลวงพ่อเสียนวัดสารโคดมสิงห์บุรีอันนี้บรรจุเสียนพระเก่าที่พบไว้ในพระเสียนขององค์ใหม่ที่บูรณะขึ้นก็เรียกว่าหลวงพ่อเสียนอย่างนี้เป็นต้น 5. เฉลิมพระนามเพื่อเป็นมงคลอนุสรแก่บุปการีชนหรือว่าผู้สร้างเช่นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระพุทธรูปสององค์คือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี่ชื่อพระนะอุทิศถวายแด่รัชกาลที่1และรัชกาลที่2พระพุทธสิริกิตติคายุมงคลอันนี้ประดิษฐานที่พระมหาธาตุนพพลภูมิสิริดอยอินทนนท์เชียงใหม่6เฉลิมพระนามตามพุทธานุภาพเช่นพระไพรีพินาศนี่แปลว่าศัตรูแพ้ภัยพระนิรันตรายอันนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าทรงแคล้วคลาดถึง2ครั้งเป็นอัศจรรย์ท่านก็เฉลิมพระนามว่าพระนิรันตรายพระเจ้าทันใจพระเจ้าทันใจนี่เชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างสำเร็จภายใน1วันเร็วสร้างเร็วเพราะฉะนั้นจะอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้ดังปรารถนาเร็วทันใจเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นที่มาของชื่อของพระเจ้าทันใจ7เฉลิมพระนามตามนามหรือลักษณะภูมิศาสตร์ของท้องที่ที่พบเช่นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนครปฐมหลวงพ่อวัดบ้านแหลมสมุทรสงครามอันนี้ก็จากตำบลไร่ขิงจากตำบลบ้านแหลมนะครับหลวงพ่อโบสถ์น้อยวัดอมรินทรารามพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนราธิวาสพระฝางคือปัจจุบันนี้องค์พระในอยู่วัดเบญจมบพิตรแต่ว่าอัญเชิญมาจากเมืองฝางอุตรดิตถ์นะแล้วที่พนัสนิคมก็มีพระพนัสบดีนะครับอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีเป็นต้นแล้วก็8เฉลิมพระนามตามปางที่สร้างเช่นพระฉันสมอพระฉันสมอวัดอับสรสวรรค์นะครับพระป่าเลไลหลวงพ่อโตสุพรรณบุรีปางป่าเลไลพระพุทธสายญาตพระเจ้าเข้านิพพานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกนี่ปางเข้าปรินิพพาน9เฉลิมพระนามอันเป็นมงคลนามเพื่อความเป็นสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่การสักการะบูชาตามความเห็นสมควรก็ใครจะตั้งอะไรก็ให้มีความเป็นมงคลนามไว้ก็แล้วกันครับนี่ก็คือเรื่องของการที่ว่าพระพุทธรูปทำไมถึงได้มีชื่อไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปเยอะแยะมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ